राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तदनुसार विक्रम संवत 2053 मिति माघ कृष्ण त्रयोदशी तारीख 6/2/1997 को महेश नगर हैदराबाद में प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद में हुआ। राम राम राम। बात विचार नहीं की खास, सब भाई विचार कर सकते हैं। ये अवस्था हमारी बालपन थी, जवानी, विद्या, धनी, निर्धन, रोगी, निरोग, ये अवस्था बदलती है, पर आप नहीं बदलते हैं। ये अनुभव करें, आप वही हैं जो बालपन में थे। कभी धन आया, कभी धन गया, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी ठीक हुई, कभी बल आया, कभी निर्बलता हुई, कभी बोलने की शक्ति, कभी बोलने की शक्ति नहीं हुई, पर आप में फर्क नहीं पड़ा है। ये खास बात समझने की है, आप वही हैं। बालक थे तो वही, जवान तो वही, बूढ़े हो तो वही, रोगी हो तो वही, निरोग हो तो वही, धनी हो तो वही, निर्धन हो तो वही, आप वही रहे। तो आप से ये चीजें अलग है, आप अलग हो, इनके अधीन अपने को मान लेना है ना, ये गलती है। धन नहीं रहेगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, बेटा नहीं रहेगा तो, बल नहीं रहेगा तो, आप इनसे अलग हैं, ये खास बात जानने की है। आप इनके अधीन नहीं हो, ये आपके अधीन है। जैसे मैंने बताया था वहां के, जैसे भोजन है, भोजन के बिना आप रह जाओगे, पर आपके बिना भोजन 2-4 दिन में नहीं रहेगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आप खराब नहीं होंगे। तो आप अलग हो, भोजन अलग है, ऐसे आप अलग हो, धन अलग है, आप अलग हो, आप शरीर अलग है। देनो स्मृत यथा देह कोमारम यौवनम, जरा जैसे बालकपना और जवानी और वृद्धावस्था शरीर में आती है, पर आप में बालकपना, जवानी, वृद्धावस्था नहीं आती है। आप बालक के साथ मिल करके बालक जवान बूढ़े हो जाते हो, रोग के साथ मिलकर रोगी निरोग हो जाते हो, धन के साथ मिलकर धनी निर्धन हो जाते हो, आप वास्तव में इनके साथ नहीं हो। ये बहुत ही बढ़िया बात है, खूब समझो। आप तो एक रहते हो और ये सब बदलते हैं, अवस्था बदल रही है, धन बदलता है, नियोगता बदलती है, साथी बदलते हैं, वस्तुएं बदलती है, आप तो रहते हो। ये बात बहुत ही बढ़िया है, एकदम ऊंचे दर्जे की चीज है, तत्व की बात है। गीता ने आरंभ में ही बताया कि मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख का आगमा पायलो अनित्या, ये विशेष संबंध संसार का आपका संबंध, आप हो सत परमात्मा के अंश और ये है प्रकृति का अंश, और ये जड़ है, आप चेतन हो, चेतन जानने वाला होते, ये जानने में आने वाली चीजें हैं। आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी रहते हो और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित भी आप रहते हो, आप एक रहते हो, अवस्थाएं बदलती है, आप वही रहते हो। जागते हो तो आप हो, नींद में हो तो आप हो, सपना हो तो आप हो, तो सपना जागृत नहीं है, जागृत सपना नहीं है, सुषुप्ति जागृत नहीं है, सुषुप्ति जागृत नहीं, जागृत सुषुप्ति नहीं है, मैं आप हैं, तो आप इनसे अलग है। ये असली ज्ञान की बात है, तत्व ज्ञान की बात है। जिसने जीवन मुक्ति कहते हैं वो मुक्त हो गया, तो आप शरीर के आश्रय छोड़ते मुक्त हो गए, इनके साथ बंध गए, बंधन होगा, ये आगंतुक है, आप हरदम रहते हैं, अवस्था हरदम नहीं रहती है, संयोग वियोग होते रहते हैं, आप हरदम रहते हो, संयोग में रहते हो वियोग में रहते हो, आप हम मिले तो ही रहते हो, आप हम अलग हो जाए तो आप तो रहते हो, शरीर नहीं रहता साथ में, शरीर का मेल नहीं रहा, तो आप परमात्मा के अंश हो साक्षात, ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातना, आप परमात्मा का अंश हो, जीव हो, स्वयं आत्मा हो, चेतन हो, और शरीर ये जड़ है, शरीर काल देश सब बदलते हैं, आप नहीं बदलते हो, जैसे संसार रहता है पर संसार में परमात्मा हरदम रहते हैं, और संसार बदलता है, संसार बदलता है, पर भगवान का बदलना सुना कभी किसी कथा में कि भगवान पहले और थे आजकल बदल गए हैं, दूसरे आ गए हैं, कभी सुना? तो परमात्मा वो के वो है और संसार बदलता है, ऐसे आप वो के वो ही हो, शरीर बदलता है, ये भी कहते हैं कि मनुष्य सिवाय कभी भूत प्रेत प्रसाद बन जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, तो बन जाना बात है, आप वही रहते हो, तो आप इनसे अलग है, ये खास बात है, इनके साथ चिपक के बंधन हो गया, इनसे मुक्ति हो गई, प्रत्यक्ष बात है आपकी कन्या पड़ी हो जाए तो आपकी पराधीनता हो जाती है, आफत हो जाती है, अरे घर पर अच्छा मिल गया, प्रेम से आदर से कन्यादान कर दिया, अब कन्यादान के बाद भी कन्या आपके पास ही बैठी है, अरे आप प्यारी लगती पुत्री है, भरण पोषण करते हो, रक्षा करते हो, सब तरह से ये पहले करते जो ही पर चिंता करते हो गया, फर्क क्या पड़े, चिंता का फर्क पड़े, ऐसे इनको अपनी मानने से चिंता होती है, अपने छोड़ती चिंता नहीं होती, जैसे घर पर को दे दिया, ऐसे संसार को दे दिया, भगवान को दे दिया, मन अपना मन उठा दिया, मौज हो जाएगी, कन्या वही है आप वही, पर जब तक उनका संबंध नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, तब तक आपको चिंता रहती है, क्यों आप अपनी मानते हो, अब ब्याह के बाद में आप अपनी मानते हो ना अपनी नहीं मानते हो, बहुत मारी दृष्टांत दिया है कि जैसे आप तीर्थ जा रहे हैं और आप स्त्री भी जा रही है, लड़की कहती बाबू जी मैं साथ चलूंगी, तो कहती बेटी बात तो ठीक है, साथ हम ले जाएंगे, खर्चे कोई परवाह नहीं, पर तेरे ससुर को पूछेंगे, तो बेटी आपके ससुर क्यों पूछोगे, कन्या तो आपकी है, भाई कन्या आपकी हमारी नहीं है, हमने कन्या दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, कन्या दे दी, अब तो ससुर को पूछे, ठीक है माती, तो आपने दान दे दिया तो आप चिंता मिट गई, ऐसे आप अगर इन चीजों को भगवान को दे दो तो आप चिंता मिट जाए, मान लो भगवान का अवसर भी तो चिंता मिट जाएगी, अब चिंता करें भगवान करो, हम क्यों चिंता करें, इतनी सी बात, लंबी चुड़ी बात नहीं है, इतनी है, इतनी निहाल जो इतनी सही साफ सीधी बात है, और ये मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, गाय बहुत उत्तम होती है, गाय ये कर नहीं सकती, मनुष्य कर सकता है, तो मनुष्य में यही विलक्षणता है, कल मैंने बताया ना, मनुष्य में सबसे विलक्षणता है, मनुष्य में बड़ी विलक्षणता है, अब वो धन के बस में हो गया, धन आपका कमाया हुआ है, आपको धन ने नहीं कमाया है, धन आपने पैदा किया है, धन आपको धन ने पैदा किया है, तो आपने पैदा कर आप फंस गए, जाल में मकड़ी जाल कर जाल फंस जाए, तो आप धनी बनो, धनवान बनो, धन के मालिक बनो, धन के गुलाम मत बनो, दोनों बात है, आप मर सकते हो, धन के मालिक भी बन सकते हो और गुलाम भी बन सकते हो, धन के गुलाम बनोगे तो धन जाने पर व्याकुल हो जाओगे, धन जाओगे क्या मतलब है, और कमा लेंगे, नहीं हो तो क्या है, धन बिना भी तो पशु पक्षी सब रहते, धन बिना रहते हैं ना, जीते हैं ऐसे तरह से। धर्म में मरता थोड़ा ही आदमी, तो धन को अपना मान करके धन के मान में फंस गए। धन के मालिक बोलो, मालिक वो बनता है लाखों करोड़ों रुपया है, ठोकर मार के चलते कोई स्थिति पर असर ही नहीं हो। सत्संग से क्या होता है, चिंता मिटती है, शोक मिटता है, भय मिटता है, हलचल मिटती है, शांति हो जाती है। क्योंकि हम समझते हैं कि धन ही हमारे को, धन नहीं हम जीते हैं, हम धन से नहीं जीते हैं, धन हमारे से जीता है। पहाड़ों में किसी जगह सोना मन भर पर सोना पड़ा है, मनुष्य के बिना काम आएगा क्या? वो मनुष्य धन बिना भी काम आता है। जैसे अभी आप बैठे हो तो धन बिना आप होगे नहीं। अभी आपके पास किसी थोड़े बहुत 5,000 रुपया कोई होगा जेब में, कहीं आ गया भूल सूख से, पर अभी धन का दिन हो गया। आप धन के बिना आप रहते हैं मौज से? मन में बात है मेरे पास धन है तो कोई गर्मी है, मुझे कुछ नहीं और पता नहीं गर्मी है। हम बड़े धनी हो गए, धन चला गया तो निर्धन हो गए। आप कैसे निर्धन हो गए? रज्जु जी महाराज संत थे तो जा रहे थे दूसरे गांव, जाते जाते देखा तो एक गाड़ी वाल का मूंज का रस्सा था वो पड़ा था, तो देखा भाई कुछ रस्सा गिर गया तो उसको लेकर कंधे पर रख लिया। अब मिल जाए तो दे देंगे गाड़ी वाले, वहां दे देंगे, नहीं तो अपने कपड़े ही फैलाएंगे, क्या बात है, कपड़े ही सुखाएंगे, रहेगा कोई लेगा दे देंगे, यहाँ पड़ा ही ऐसे निर्ध होगी, कंधे पर ले लिया। अपना भजन स्मरण करते करते रहे, वो खसोते खसोते गिर गया गाँव में पास, रस्सा तो गया पर वो रस्सा गिर गया हमारा तो बोले कि पहले जैसे मन कर ले भाया, रिजर्व रस्सा मूल का पाया न पाया, जैसे गांव से चले थे वैसे गांव पहुंच गए, बीच में आए बीच में गया, तेरा क्या गया और अपने क्या गया, ऐसे बेटा बीच में आया बीच में चला गया, रोते हुए भाई बेटा मर गया। तो पहले जैसे मन कर ले भाया, जब बेटा नहीं था वैसा है वैसे पास रह गया, बीच में आया बीच में गया, धन आया बीच में गया, आपका क्या गया? कोई आपके साथ हो गया जो अपराध हो गया क्या? आपका अपराध कर दिया, कई दिन साथ में रह गया, अच्छी बात है। तो इस तरह से परवश मत हो, धन कमाओ खुद उपा करो, परवश कंजूस हो जाओ, कृपण हो जाओगे, पैसा खर्च कैसे किया जाए और कैसे कैसे पहले आदेश होगा, पहले बिना पैसे तो ऐसे हो जाओ। दुरुपयोग मत करो, समझ करो, बढ़िया ही लगो, बट कंजूसी क्यों करो? कृपणता तो है दोष, और उदारता खर्च करना है गुण। और देखो एक मार्मिक बात बता है, पैसा खर्च करने से आपके काम आएगा, खर्च करने से दूसरे काम आएगा, पढ़ा पढ़ा क्या काम आएगा बताओ, कोई बताओ आप? तो पैसा बड़ा है खर्च बड़ा है, बिना खर्च के काम आएगा? आपके दूसरे कोई काम आएगा क्या? खर्च नहीं करो तो क्या है, कंजूसी करो कोई बैठा, धन के अधीन हो जाओ, मर जाओ तो सांप बनोगे। माया मेरे जाए वासना इजर देह धरासी, पड़ा देला घेरा गला सब से मार ले जासी, यो तो तन जासी ले जासी, माया बस मुझे हो जाएगी। आप अट बैठे हो, एक कपड़ा भी अट छूट गया, वह जाते हो कपड़ा छूट गया, अब आना पड़े पास, तो धन ही तो कीमती छूटने मेरे पास आना पड़ेगा, यहाँ आप तो नहीं, इतना खर्च हो बस है, भगवान क्या दिया हुआ है संभाल कर रखो, उसकी प्रवृत्ति करो, बढ़ाओ, व्यापार करो, फंसो क्यों? श्रेष्ठ मत बोलो, मैं नहीं बोलो मुनि हूँ, मालिक मत बोलो मालिक में फंस जाओगे। मुनि काम सुन ठाकुर जी का है, धन ठाकुर जी का, घर ठाकुर जी का है, ठाकुर जी काम करते हैं ठाकुर जी राजी होंगे, मेरा काम करता है, रमण मान लो तो फंस जाओगे, ठाकुर जी का जो होंगे नहीं आप फंस जाओगे मुफ्त में। ये तो कैसी बढ़िया बात है, ठाकुर जी का बात है। तो पंचामृत है ना, कलर ने भी एक लिखा पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के धन से ही प्रसाद से ही भगवान के कुटुंब की सेवा करता हूँ। बहुत से बहुत से आप सब भगवान के हैं, बात सच्ची है ना, मालिक है कोई नहीं अपना, तो भगवान के हैं। सुनिए, और भगवान दरबार में रहते कहाँ रहते आप, भगवान दर में रहते हैं, आपका घर भगवान तो सच्चा है, आपसे पैदा किसका था, आपके पिताजी का, पिताजी में दादाजी का, दादे परदादी जी का, तो धर्मशाला बदले जी बदलते रहे हो, बाबा आपका नहीं है, संभाल रखो, घर को बढ़ाए रखो, अच्छा बनाओ, साफ सुथरा रखो, ये अपना काम, तो मेरा और क्यों फंसो, मेरा हो तो मुश्किल हो जाएगी। अब हमारे को कलकत्ते में यहाँ हमारे को मकान देते हुए हिचकते नहीं, और किराया देते हिचकते हैं, वो किराया देता है हम देते कोड़ी एक नहीं देते, पर तो हमारे को खुशी से दे देते हो, हमारा ही मकान है जो खाली कर दो, संत रहेगा खाली कर दो, खाली घर में दे देते हो, अरे किरायादार किराया दे तो नहीं देते, अरे हमारे कोड़ी एक पैदा नहीं होती फिर दे देते हो, बात क्या है, ये है कि स्वामी जी कब्जा नहीं करेंगे, अरे ये आपको मालूम है स्वामी जी कब्जा कर देंगे तो दोगे, तो भगवान सीधे कब्जा कर लिया नहीं, ये अविश्वास हो गया आपका, कब्जा मत करो, विश्वास पात्र रहोगे मौत से काम चलेगा, अरे कब्जा रहेगा नहीं, कब्जा कर लो रहेगा नहीं बिल्कुल, फिर कब्जा करके मुंह तो फंसो क्यों, दुनिया में फजीती हो आप भी दुख पाओ, अब मकान मैं मरा मान लू तो भैया खराब हो गया, ये हो गया चिंता हो जाएगी। मैं एक विनोद में बात क्या करता हूँ कि आप समझते हो मोटर पर चढ़ते हैं, हम आप पर मोटर पर नहीं चढ़ते, मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है, समझे नहीं, मोटर खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप पर चढ़ जाती है हरदम, आप चढ़ो तो चढ़ी उड़ी है, न चढ़ दो मोटर चढ़ी आप ऊपर, हम नहीं चढ़ो तो चढ़े हुए हैं, नहीं चढ़े तो चढ़े हुए चढ़े हुए, हम चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, चढ़ दीजिए तो मोटर पर तो आप चढ़ते हो, हम चढ़ते हैं, आप हो तो आप हो, मोज हम करते हैं, ड्राइवर आपको लड़ा, तेल आपको लड़ा, पुर्जा कर आपको लड़ा, अरे हम मौज कर बैठे, हम मौज करते हैं, ऐसे ही सबने परमात्मा का समझो, मर गया तो बेटा भगवान का मर गया, मकान चला गया तो भगवान का, हम क्यों चिंता करें, हम तो और देंगे भगवान मर्जी डाल देव न देवे देवे, हम क्यों चिंता करें भगवान की सुनते मर्जी आप जो करो, संत का अर्थ अगर संत यही भगवान पर रहते मौज से तो सब चीजों पर रखने लगता है, आप रहते हो हम कोई कम रहते हैं क्या, आपको सुख मिलता है हमारे कम मिलता है, बंधन की तरफ चिंता की तरफ आप रहते हो हम नहीं रहते, फर्क यही हुआ और फर्क क्या हुआ बताओ, और फर्क क्या हुआ, हम मान लें कि हमारा चेला है अब चिंता हो जाएगी, आप बढ़ेगी हमारा चेला का तो हमारा मन और फंसा, यार भगवान का मन और खुले, यार सच्ची बात है भगवान का है, आप तो बीच में कब्जा किया है, छापा मारा है ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का बताओ सुखो, ठाकुर जी की चीज सामो, ठाकुर जी पर एहसान करेंगे हम कि महाराज आपके मकान सामते हैं, हम शरीर का असर शरीर का भी आपका शरीर है, जो साफ करते हैं चटी पेशाब कराते हैं स्नान कराते हैं आप कर रही है, चिंता दीन दयाल को मुगर से आनंद मौज करो, अपना करके फंसो करो दुख पाओगे, अरे आपका मना नहीं, मना आपका है। जैसे आपने 5 लाख रुपया लगाकर बहुत बढ़िया मकान बनाया और मकान फिर बिचारे भाई ये दूर पड़ता है, अब समझ में जाए दूसरी जगह अच्छी मिल गई, मकान एक अच्छा मिल गया, उसको बिक्री कर लिया, 5 लाख बना 7 लाख बढ़ गया, खुश हो गए। आपका 5 लाख का बना हुए पर कोई कोई लकी लकी निकल जाए, यानी क्या करता है करेगा, छीरता है छोटी सी लकड़ी, अरे क्या करता है, खराब हो गई दीवार, अरे आपने बेच दिया, रुपया आपने धर दिया भीतर, अरे वो तोड़ता है, हाँ ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, दुख होता है। कोयले की लगी तो सही नहीं जाती, अरे तोड़ना सहते हो, खड़े खड़े को देखते हो, हाँ यहाँ ठीक है, हाँ यहाँ तोड़ो, आप वही मकान में फर्क क्या पड़ा, मेरा है मेरा नहीं, तो पड़ा अब थेली तब कोई देखियो कैसे रहते उधर रुपया हमारे हमारे पास। तो संसार में हमारा पर मत करो, भगवान में हमारा पर वो निहाल हो जाओ, मेरे तो गुरुदेव को पार दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है, सच्ची बात है, भगवान के आप अंश हो, भगवान के आप प्यारे अंश हो, भगवान परम पिता परमेश्वर आपके, भगवान से आपका संबंध है, संसार में तो आए हो संबंध नहीं है, आप यहाँ बैठे हो अपना थोड़ी है, भगवान का है। ये बात सीखो सत्संग से, ये बात लो, देखो वेश जाती हो वेश लोभी आदमी होता है तो पैसों के बदले ऐसी बात मिले सस्ती मिली है, पैसों मिलेगा बताए, पैसा तो खर्च थोड़ा भैया है, हमारे भोजन देना पड़ता है, मकान देना पड़ता है, तो उस पैसे तो खर्च होते हैं, पर पैसे तो बहुत मामूली खर्च होते हैं, बात कितनी बढ़िया मिलती है, आप जानते हो मानते हो करते हो, नहीं तो हमारे कौन मान बंद है तो ऐसी बात है, इसलिए हो तो आप भी राजी होंगे, हम भी राजी होंगे, दुनिया भी राजी होगी, भगवान भी राजी होंगे, हमारा कल्याण होगा, दुनिया राजी हो गई, भगवान राजी हो गए, हम राजी हो जाएंगे, हम गए हमारी बात सुनी, हमारे को आप भोजन दो कपड़ा दो मकान दो मोटर दो इतने राजी नहीं होंगे जितने हमारी बात मानो, आपको जचे ही नहीं जचे पता नहीं, हमारे प्रसन्नता ज्यादा होती है हमारी बात मानो, कल कहते हैं मैंने तो कह दिया, क्योंकि आप बात हमारी नहीं मानोगे तो हम निश्चिंत रहेंगे, हमारी मन तो याद आएगी वो मेरी बात मानते थे, चलो वहां चाहे फिर कहीं फंसना पड़ेगा, मगर आप नहीं मानते हो तो हम ऐसे मोर से रहते हैं, हमारी याद ही नहीं आते, मानते हो याद आते हैं, ये आप जानते हो ना भाई, वहां मानते हो इतने अकट होते मेरी बात सुनते हैं तो मन करता है वहां जाओ, तो हम तो फंसेंगे ही, आप नहीं मानो तो हम नहीं बनेंगे मोर से बनेंगे, याद ही नहीं आएगा, पर याद आवे तो हमारे आप तो भी आप तो मान लो निहाल हो जाओ, भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी तू तो बल्द दूध ही पारी, हम तो पहुंचो आप तो पहुंच करो, थोड़े खर्चे में सच्चू मिल जाती है, मामूली खर्चा लगा है, बाद लाखों में करोड़ों नहीं मिली जैसी मिलती है, तो कैसी बढ़िया बात है, भीतर के दुख मिटाने की बात, बहम मिटता है रुपया से दुख मिटता है, रुपया से दुख मिटता नहीं है, और दुख बदलता है, दुख अब रुपया चिंता होगी, अब पहले नहीं की चिंता थी, अब रहने की चिंता होगी, बदलता है और तरह हो गया, पहले और तरह का पहले और तरह का रंग बदलता है, क्रिकेट होता है ना क्रिकेट रंग बदलता है, रंग बदलता है, मिलता है कुछ नहीं, और ये बात मिल जाए अरे भगवान का मानो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, निहाल हो गए, अब हम अमर भय न मरेंगे, ये बात है महाराज, तो क्या बात आई कि सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, मकान भगवान सब भगवान का काम करते हैं, हम बालक देखो माँ कहती दूध पी ले, हूँ नहीं पीऊंगा, ज्यादा कहे ना माँ पर एहसान करता है कि तेरे कहने से दूध पिया। माँ कहते न्याज कर दी भाई, दूध पीछे दूध पी लो तो मेरा जी हो जाओ। आप क्या कर सकता है, क्या आपके पास बाधा लगती है, क्या वो जाता है, आप जानते हो तभी तो आए हो, इतने दूध पीने के लिए आए हो तो आए, कैसा बढ़िया दूध है, अपना नहीं है, विचार करो उसको, अपना दिख जाएगा, अपना नहीं है। देखो बढ़िया बात बताओ, उत्तम बात, श्रेष्ठ दान पुण्य करते हो तो पात्र देखते हो, सुपात्र को देंगे, कुपात्र नहीं है। भगवान जैसा सुपात्र मिलेगा, भगवान जैसा कोई सुपात्र मिलेगा क्या? बिना दे दिया भगवान को फल कुछ नहीं पड़ा, घर के घर में ही पड़ा हुआ। दिन क्या चिंता दी और क्या दिया है, घर तो आपके पास ही रहेगा, ठाकुर जी भोग लगाओ को चीज पवित्र हो जाएगी, एक तोले नहीं घटती। लखपति करोड़पति मांगते हैं नहीं, राजी हो जाए। कोई यहाँ लखपति आदमी प्रसाद मांगा, आपने भोग चढ़ाया और पता चल लिया आप मैंने बोला महात्मा है तो कहो जाओ तो को 500 रुपए की मिठाई दिला दो। ये हाथ पसारते है नहीं, तो 500 रुपए मिठाई दिला दो इनको, राजी होगा। वो मिठाई भूखा है, मैं तिरस्कार करते हो, मांगते सुनते हो, अरे 500 रुपए मिठाई ज्यादा ही आवेगी, ये दुकान का इतना आवेगा। तो वो पवित्र नहीं है, 5,000 की दे दो बहुत मैली, अरे भगवान का कण का दो तो मैली, तो भगवान की होते ही पवित्र हो जाती है चीज। लखपति लोग भी हाथ पसार रहे बोलो मीठे के लिए, मीठे नहीं पसारते, मीठे के मुंह के तो रही है कि मीठे की कमी है क्या घर में, भगवान का प्रसाद है सज्जनो, सब चीज भगवान की मान लो, पवित्र हो जाओ, आप पवित्र हो जाओ, चीज पवित्र हो जाए, दुनिया पवित्र हो जाए, बहुत हो जाए। और मांगनी है परमात्मा के भीतर से, मुनि होता है मानता है शेष का काम, अपना नाम करता है, दशरथ करता है, खरीदता है बिक्री करता है शेष के नाम से, पर अपना नहीं मानता, अपने जितने का मिलती वो मानता है, ये तो शेष का है। आप लोग भी मुनि बन जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। नारायण नारायण नारायण ये बात है, ये सीख लो अपने पक्की भीतर में जमा लो, क्योंकि आपकी है नहीं, आपसे पहले आपके पिताजी की थी, पहले दादाजी की थी, फिर बेटों की हुई, फिर पोतों की होती होती रहेगी, आप तो बीच में धर्मशाला आयोजन हो गई थी बात है। सच्ची बात, नारायण नारायण नारायण नारायण।